შაკილ ონილი გადავიდა მაიამი ჰიტში. კარლ მელოუნმა უარი უთხრა მინესოტა ტიმბერვულფს ლეიკერსში დარჩება და ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციას კიდევ ერთი ახალი გუნდი შარლოტ ბობკეტსი შეემატება. მაგრამ ტელეკომპანია იმედის მაყურებლები ამას ვერასოდეს გაიგებენ, რადგან NBA-ის წლევანდელ სეზონსაც ბატონი ჯამლეთ ხუხაშვილი წაიღო. მოგესალმებით ღამის შოუ დათო ვიჩაიშვილთან ერთად და თავიდან მინდა იმ სამკუთხედის თემას შევეხო ქალაქის ხელმძღვანელობის ინიციატივით გაკეთდა ეს ვარაზისხევი მელიქიშვილი კოსტავას ქუჩის სამკუთხედი და პრინციპში თბილისელი მძღოლებისთვის ამ კვირაში ეს საკითხი იქნებოდა ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ არა რადიო არ დაიდარდოს ეთერში აჟღერებული ახალი ჰიტი სიმღერა სახელწოდებით შენ რაც ნიშნით მობილო ლოთი ბიჭი ვარ დავეხეტები ჩემთვის. ეს ამ სიმღერაზე დიდხანს არ შევჩერდები, იმიტომ რომ სათაურით უკვე ყველაფერი ითქვა ამ სიმღერის შესახებ. რაც შეეხება ამ სამკუთხედს, თბილისელ მძღოლებს ურიგდება სპეციალური ბროშურები, ანუ ბროშურა გზის მკვლევები, სადაც ესე იგი ნათლად არის აღწერილი ამ სამკუთხედზე მოძრაობის წესები. ქალაქის ხელმძღვანელობა ამ გმირთამოედნის სამკუთხედის პროექტი არ ჩერდება და მათ დაგეგმილი აქვს, რომ გააკეთონ და ექსპლუატაციაში შეუშვან გდანის მართკუთხედი, ვარკეთილის ტრაპეცია, ავლაბარი მუხიანის პირამიდა, ნავთლუღი ბოგდან ხმელნიცკის კონუსი და სანაპიროს პარალელოგრამი. გამომდინარე აქედან ამ ყველა შემთხვევაში მძღოლებს ბროშურების მაგივრად გეომეტრიის წიგნები დაურიგდეს. თავად თბილისელი მძღოლები კი ამ გმირთამოედნის სამკუთხედის პროექტის ძალიან კმაყოფილები არიან ორი მიზეზის გამო. ერთი იმის გამო, რომ გაადვილდება მოძრაობა და სათავები აღარ შეიქმნება. მეორე კი იმ მიზეზის გამო, რომ ცირკთან ისევ ორ მხრივი დარჩა მოძრაობა. არ შემიძლია არ შევეხო იმ თემას, რომ იწყება სასწავლო წელი და მთავრობის ინიციატივით სკოლის მოსწავლეებს დაურიგდებათ, ესე იგი სასკოლო სახელმძღვანელოების გარდა დაურიგდებათ 10000 ლარი. ამ 10 ლარით მოსწავლეების მშობლებს შეუძლიათ შეიძინონ ორი რვეული, ერთი სახაზავი, სამი ავტოკალამი და ერთი ფანქ. ან მშობლებს შეუძლიათ ეს 10 ლარი დამრიგებლის დაბადების დღისთვის გადაიღოთ. მოგესწრებათ, რომ ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია ის, რომ რუსეთმა ცალხრივად ჩაკეტა საქართველოსთან საზღვარი და ეს ალბათ ძალიან ცუდია როგორც ჩვეულებრივი მოსახლეობისათვის საქართველოში, ასევე შოუ-ბიზნესის წარმომადგენლებისათვის, რადგან შოუ-ბიზნესის წარმომადგენლები ინტერვიუებს ვეღარ დაიწყებენ ასეთი სიტყვებით. იცით, მე ახლახან ჩამოვედი მოსკოვიდან, სადაც ძალიან დიდ წარმატებას მივახციე. ამ სიტყვებს ვეღარ დაიწყებენ, იმიტომ რომ ახლახან ჩამოვედი მოსკოვიდან, როგორც ჩამოხვედი, საზღვარი დაკეტილია და მოუწევთ ასეთი სიტყვებით დაწყება, სადაც ძალიან დიდ წარმატებას მივახციე. ასე რომ რუსეთში მოხვედრის ერთადერთი გზაღა შემორჩა და ეს რუსეთში მოხვედრის ერთადერთი გზა არის ის, რომ უნდა გახდე რეგიონის მეთაური. უნდა შემოიკრიბო შენი ნათესავები სხვადასხვა თანამდებობებზე, უნდა ააფეთქო ხიდები, შემდეგ ესე იგი გამოვა ხალხი, რომლებიც პროტესტს გამოთქვამენ, შემდეგ ჩამოდის ვინმე ივანოვი და მიყავხარ რუსეთში. აი ესე მარტივად ხდება რუსეთში მოხვედრა. ვლადიმერ ჟირინოვსკის თემასაც მინდა შევეხო. ჟირინოვსკი კიდევ ერთი ახალი რაღაც ანტიქართული ინიციატივით გამოდის და აცხადებს, რომ აღარ გვინდაო რა ეს ქართული ღვინო, არაყი და კონიაკი აღარ შევიძინოთო რა. იმიტომ რომ ჩვენ ხო გვაქვს რუსებსო კაცო, წებო გვაქვს, ფესტასვლის მაზი გვაქვს. რაღაც ესე იგი გემოც მშვენიერი აქვს და გრადუსიცო კაცო და თან უფრო იაფეო, ბოლო ტრაინოი ადეკალონი გვაქვს. პარლამენტის პირველ მონოლოგის ბოლოს მინდა გიცხრათ, მინდა გაგახსენოთ პარლამენტის პირველი სხდომა, როდესაც ისეთი დაძაბულ კამათს ჰქონდა ადგილი მემარჯვენე ოპოზიციასა და უმრავლესობას შორის. ამავე სხდომაზე პარლამენტარებს დაურიგდათ ვიდეო კასეტები, ესე იგი ეთიკის ნორმების ვიდეო კასეტები. ანუ ამ კასეტებზე მოცემულია თუ როგორ უნდა მოიქცნენ პარლამენტარები. ამ კასეტებმა თავისი შედეგი გამოიღო და შემდეგ სხდომაზე, სხდომის დაწყების წინ ერთი ასეთი სცენა დაფიქსირდა. ესე იგი, დავით გამყრელიძე მემარჯვენე ოპოზიციიდან მიუახლოვდა თავბატონ ნინო ბურჯანაძეს და ესე იგი, ხელზე ეამბორა და უთხრა: მოხარული ვარ თქვენი ხილვით, ქალბატონო სპიკერო, იმედი მაქვს, თავს მხნედ გზნოთ და მზად ხართ წარუძღვეთ დღევანდელ სხდომას. ქალბატონმა ნინო ბურჯანაძემ გრაციოზული რევერანსის შემდეგ მიუგო: წინა სხდომაზე რაღაც აღელვებული ჩანდით დეპუტატო მემარჯვენე ოპოზიციის ფრაქციიდან. ამაზე დავით გამყრელიძემ მორცხვად დახარა თავი და უპასუხა: აჰ, ეშმარიდან, იცით, ზომაზე მეტად ავღელდი, თქვენ მართალი გძანდებით, გთხოვთ მომიტევოთ. მაგრამ ეს ზრდილობიანი საუბარი მალევე დასრულდა, რადგან მოსაუბრეებს ნელი ნაბიჯით კახა ბენდუქიძე მიუახლოვდა.